ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربي كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أزغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. جزاك الله. سورة محمد مددی صورت ہے نزولاً پینزکام سل پچانوے نمبر صورت حدید پسی نازل شوئے رہے اور ترتیباً وصل بھی اختم دے صورت احقاب پسی لگو رہے شوئے ربط صورت مخ کے سرا پہ گن وجو دے یو صورت بیانو یو دا چھ مخ صورتون کی مسئلہ سابق را پرد شبہات سرا نزول دا حکم دا قتالو چھو اسیم نمانی جنگ کہیں یہ جو پسرا مکھ صورتوں کے مسئلے ثابت کر بلے نے لایا کہ وہ اللہ دے حکم چول شبات ادارے جواب نہ مشو جی اس سے انہوں نے بلتا آواز کئی ہوئی جہاز اثر کے غائبانہ بے موجود مکھ صورت کیا نمبر پانچ کے کہ مشرق گڑھ گمراہ دے ندل توي آیت نمبر 5 کې چې اعمال برباد دي اعمال برباد دي دیو جنې ور پسرا بلا وجه یا مخ صورت کې آیت نمبر 13 14 کې وی چې جنت د جنت درجه بیان شي د آدم بن لسم کې د جنت دولو بیان او تفصیل دی وایي پر پسرا چې نیرونه پکې کم دي څلورم رب مخ صورت د مشرکان شوبات بیان شو دلته بیان د منافقان وو دو جور پسرا یا پینځم وجه مخ صورت د 26 کې د اذیان بیان او 26 نه رستو چې غوګونه سترګې مور کړې پاره ته نو غسه نو دلته د مبارکه وای دا د غویانو په شان تي یا تما ته ونه کړو کما ته ادا قران او نور مس الله دو جور پسرا یا بل وجه مخ صورت کې د مور نه تي کې د جناتو انابت بیان قران ته دلته آیت نمبر 24 د منافقانو چې دوی په سوچ هم نه کوي هغه کیناستل جدا دی سوچ هم نه کوي دا چال راغلی سر راغلی امتیازات رسول ممتاز په آیت نمبر 4 باندې چې په جنگ کې دیان راغله نو که امیر په دغه ته پرېږدي مو که پرېږدي ته اخري مو ښه خیره بل داسې نشته دوی امتیاز رسول ممتاز په 12 باندې چې دا دالانه کتاب نو وختون کې باندې مشابه کړی په خوراک غویانو سره یا کرو کما تا قرآن بل داسې نشته بل امتیاز رسول ممتاز په 15 باندې چې په هغه کې جنت دوالو بیان دی ضرور قسمه بل داسې نشته بل امتیاز رسول ممتاز په 24 باندې چې هم علا قلوب اخبارو هم اپدبرن قرآن ام غلا قلوب اقبال ہم پنجم امتیاز صورت ممتاز ہے فائد نمبر 32 بانے کہ بدعات و سر خبر دا اعمال بربادی کے مقصد صورت ترغیب الانفاق والجہاد دا قرآن قاعدہ دا دا کل چا مطلب بیان مثلا توحید بیان کی مطالعے کی شوبات اون بیان شی انو بیا غنه بعد د پر د پر مبدات راړي چې تش په بیان باندې کیږي جهاد بم کوي مال بم لګوي انفاق بم کوي دغه سوره بقره کې اول توحید بیان کوي بیا سنت بیان کوي بیا جهاد بیان کوي اخر کې بیا ترغیب انفاق تور غدارانګي سوره آل عمران کې مثلا په اول کې ته توحید زویم کې ان رسالت او بدرنګ جهاد انفاق دارنګ سوزن سا کې اسلام معاشره وا فرمایده کې ظاهر بیان انام کې بیا توحید بیا عرب کې بیا توحید نن پر تو بیا رو بیا جهاد پران ته نو دارنګ دا تر کل قران کریم دا تقسیم به سورته سورته په دوی سو کې تقسیم دی اول ایسا نور ساتونه 19 پورې 20 پورې 19 پورې شي په دې کې ترغیب به جهاد ته اخر کې په آیت نمبر 19 کې مطلب تفریق وکړه او انه لا اله الا الله چې جهاد په دې لري ګوره په آیت نمبر 20 نه دوی مې څه په دې کې احوال منافقان چې منافق چیرې مونږ جهاد کوي ان مال لګي دا درې سورتونه دي د اخري سي مونږ ویل چې قران کریم په بار بار هم څلور سي دي اول ایسا انام پورې ای مایده تر اخره دویم د انام نه تر کا پورې یند په اسرائیل تر اخره ادرې مې ته کاپ نو تر سبا پورې یعنی د سورته د سورته هو سو احزاب تر اخره پورې رومبای سکه اصلو مې ته دا غا د سبا تر اخره پورې رومبای سکه دا و چې سو خالق د کل شو هو شن هو الله دوی مې سکه مربی له کل شن هو الله درې ما کې درمه مبارک په کولیشه والله اخیری څه کې بیا دوه مسالې دي جهاد دا سو اس بعد قیامت او وثرا نبی په بعد قهر اشاره دي ته دا کې دریو څو مزامي دی ومنل نو جنت ته بری بوځي الله چې الله دې خالق مانا مخلوق دې خالق او نور مخلوق اجد الله ته مال الله دې مربي مانا مخلوق دې چې کوم دې نو مربوب منل او دارنګه درم عیسیٰ کے اللہ دے مبارک من مخلوق مبارک من جنت بلار سے کدی کدی یوی نہ یوی سی نہ انکار کو جنت بلار سے وسر وسر ذکر کئی نبی شفاعت قاری پر سوک دے بچ کولے نشے بیا دا آخری تا چیزا پا دولو سی سوک تقسیم دا تردید آیا پورے دری سی بیان شوی دیئے اول عیسیٰ کے دری سورتون او سورت سبا او سورت توافاتر او سورت یاتین سورت سبا کے نبی شفاعت قاری پا سالو رجو چی مالکان ندی عیسیٰ دار میں ندی معاون میں ندی اخیار میں رکھا او سورت فاتر کے دا مسئلہ پا دلائل عقلی او سر سے عقل نہ ثابت مخلوق عاجز دن اخلاص اور بسنگ اللہ نو کے سورۃ یاسین کے بدلے جب مسئلہ بان بیا دلیل نقلی صاحب یاسین نے چاہا یا تخذ من دون الالہ ایر الرحمن ذر اللہ تنان شفاعت اللہ علیہ وسلم نو بیا سورۃ صحافات اغیر ترکیور کرا اندقا مسئلہ اخلاص اور خبرینا پا خپلا بانے مصیبتون راگلی عجز دی اللہ تا بیا پا سورۃ صحافات کی تشت عجز نا بلکہ ابتل بن سو اخبر مصیبتوں ذرا غنی بیا صورت تو مر راڑ خلاصہ رٹھول دو دے وجہ تے دعوت توحید نہ حضر بیان تھا بیا دوے میں اس دا اخری سے پڑے کہ دری صورتوں ہوا یا وہ صورتوں درے میں سا وہ صورتوں صورتیں رحم اللہ خان وہ صورتوں اڑوں بے صورتیں مومنہ او دویم صورت حامیم سجدہ درم صورت شورا او سلوم صورت اخرب او سلورم او صورت دخان او پینزم او شپاگم صورت جاسیا او وم صورت احقاب پدی کے نفی شرف دعا وا او پدی بان بغیر اولو شبی چکم واردی داگی جوابون او شود دی دانا دادری صورت دا سلورم انسا دا آخری سلورم باب دا آخری سے پدی کے دری صورتوں نے دی دا ٹھول پر جہاد پر انفاق باندھ دی تو محبت کے ترغیب اور کے جہاد تھا اللہ دینا کفر ہوں آگان چ انکار کر دے دا توحید نہ مکھ صورتوں اگر نہ بل سو مشکل سے داتا مانی وسعد وان سبی اللہ ابن شو بندور کے دا اللہ رکھتا خرم بندی نورم بند پکار دی افض اللہ معلوم ازول ازول اللہ برابر کری اللہ دیا مال والذین آمنوا اخلاق آمنوا ایمان ربا پا قرآن بانے عملو کنیک آمنوا بتوحید وامیو سار عملو کنیک ویم بلتے و رسولا وامنوا بمانو دیا اللہ محمد ایمان ربا کتاب چراو لگرش محمد اسلام بانے اور حق حال دا چیزا حق دے رب دینا چی آمنوا ایوین بیا آمنوا بمانو دیا اللہ مطلب شاہ اشارہ دیتا تھا کہ دغ ایمان چی پا قرآن کریم دی نہیں پیش کرے دغ ایمان دی قابل نہیں ایمان آغا جی دا قرآن پا آیتون پیش کیا آغا تا ایمان ہوئی لیکن ایمان کو منافقان برا رہے او حال آج دا قرآن حق دی رب دینا کپرانو لری بکی اللہ دینا دنیای تکالیف دی یا بخنو گریتا دا گناہوں دی واسا بارو درس بکی حال دی دار کا بیان ناما دار کا دا حال درد کو گناونا معاف کور پدی وج باندھے چی آ کران چی کپرو زارکا بیان لدین دا پدی وج باندھے چی آ کران چی کپر کردے اتبو الباطل تابیشو دا مخی چیزی سیو ازوال اللہ عمال عملاقی تفسیر کئی دا پدیو جبانی چا کسان چنکار کو دا قرآن نا انو اتبیو الباطل او تابیش دو باطل نور کتابون پس روان شو او آقا کسان تدا تقابل که مڑا دو دوارو یو آقا خلق دے چا غی دا قرآن تابیش یو آقا چا دا قرآن پر نور کتابون پس لارا نو دا دا کئی تجزیق انو کئی دا پدیو جبانی چا چا مال درستیو چا غی تباش ولی پدیو جبانی چا کسان چنکار کر قرآن نا اتبیو الباطل تابیش دو باطل نور کتابونو پس روان شو آقا دان چی ایمان را پا قرآن بانے و تابیش دو آقا دراب دینا دی امار دقا چو اللہ بے برابر کر نور آقا تبا شو قدار کر در بول اللہ دکرنگ بیانی اللہ دپار دو خلقو ہم سالا ما انجام ده یا مثالونه د تباہ ده دی په فائدہ لکتون لذین کپرو ترغیب جہاتا ورکوزی مخاموشی تازو کسان سی کافران دی په میدان کې فضربر رقاب نوائی وحل پسٹونو باندی حتی اتر تورا پورے حتی ازاد خان تمو حتی کسی خیوی نتوی کئی تاسو اس خان چسم وی نتوی کئی لکر باران دو بو بائی گی ابیا تاسو اوی نیسی کنا فشو دو ساق نکلکو کئی ترل کئی دکا پای ما مندون نیا خو بیا اخسان کولی پس دینا ایسی اسی پرستا خواه خدا پای ما فیدانا یا پیدیا غستلی که پیدیا پی اخلیم ٹھیک دا حتی دا جنگ بطر کم که وینی بطر اصطو توی حتی تزار حرب وزارا حتی تزار اهل العربی حتی کچی کی دی جنگ والا اوزارا اصلیخ پلی ولو شاء الله اکجر خواهد اللہ جبری مانا نتا دے بڑ جنگولی نوی وسا لن تصامنو کدہ اللہ خواہ ہوئے چی جنگ دونی شی کنا لن تصامنو خام خواہ برلا بیغسا دینا دخپل کتاب دخپل دینا خو لیکن اللہ دا سے انکڑا دا لیکن دا استدراک دیان دے کہ شبہ پاس شبہ والی انکڑا اللہ دکا ولیکن لیب لو بادا کما دے پار چمتیان کدے باد سا پا بادا چی تو ما چی تسکے تا دا اللہ پا دین بار غیرت کیاو کنا جنگ کیاو کنا جہاد رت کیاو کنا برباد مرتبہ جنت رابی اور جنتا فصل ہو بالم ادرس بکی حال رہی ادن نبی کی جنتا عرف حالا جو خوش بین کرے شے خوش بین کرے دے اللہ دے دے پارا یا بیان کرا پا دے تعریف نہ دی بیان کرے دے دے پارا یا دے دے دے عرف نہ دے کی خوش بین کرے شے دے دے پارا اللہ خوش بین کرے یہ اللہ دین آمانو یا کرنا تو من مثل جہاد تر دہاں ورکت تسلیم انت انتر اللہ کچھ ارتاس امداد کوئی دی دین دا اللہ کتا اللہ امداد دا اللہ امتساس تساجت امدادا کتا دا اللہ دین امداد کے یعنی جہاد کے یعنی ترکم امداد بکی اللہ استاس ہوں وستاب بدا قدامکم مضبوط بکی استاس قدمون نا خوئی گی کافران تا بیان ولدین کبروہ کتان چنکارو کر جہاد نا فتاعت اللہ والا قدر دیلہ دنیا کے والا شی کافر و فراشی وفضل آمارو اب ربان کا اللہ ہمارا نہیں اور امود نہ چی جہاد ہونے کا مجھے نہ روجیار سلاڑا دار کا بیان ہوں دا پدیوش بیان چی دی کری ہو بد گنا اگا حکم چلا را رہے گا چی جہاد دے فا بتا مانا بربار کا اللہ احبت اللہ و امار مانا بربار کا اللہ دیا امار نا تا اللہ حکم انہوں نے جہاد ہونے کا افعلام یسیرو اس تخویف دنیاوی اینی دگر دیدہ منکرین دی جہاد پا دنیا کے نو دگوری سرنگ و انجام دا کسان چی مکی دیگنا ہوں چی جہاد انہیں اکڑے ورد چی اندلستا دیگور سسال لے دارنگ ورد چی اگا بخارا تمرکن تاشکن ورد جو دیگوری چی دا خود مدد خود اسلام دا اگا بھی کل اڈے وی انن سال لے دا کم ملکونو کے چی اگا انگریزان اگا جہاد انہیں کڑی نن دا ای سال لے کافران کڑی دی اپنا میاد سورا نیدی گردی دا من کری نا دی جہاد وہ دنیا کے کگر دیلی نو دی گوری سرنگ و انجام دا کھانا چی مکہ دیم چی جہاد دیم کرے ماں دم مر اللہ علیہ ماں تبای راو تا اللہ پای بانے قیدتان تباشو بچی والا مشرکان کرو والی کابل امثالو ہاں اور پار دمون کرو دی جہاد دگا رنگ مثال نہ دی دالکہ بیان اللہ تا پدیو میں چی اللہ مولا دینا منو معاون دا کھانا چی آمن بل جہاد چی جہاد امار رو پا جہاد اللہ دی مدد کئی ورنہ کابرین وار او آ کران چین کار کر جہاد نہ لا مولا رم نیچ سے مان دئی لا جہاد نہ کہیں ان اللہ خل اللہ دینا بیا بشارت یقینا اللہ دن نہ بکی آ کران آمن چی بیمان راوڑ دے پہ جہاد بانے عمل کړی دی که عمل کړی دی جهاد وکړه دن نه بهکې جنتون ته جبایږي د لاندې دا نه والې اغوالې رسول روان پنځلسم کې هغه کسان چې انکار کړ جهاد نه اعتمدتاو نه نو پایداخ دي په دنیا کې لکه د غویانو خوراک کوي لکه خوراک کوي زناوره دې له پیدا دي ونارو او نور اور ټکانه دی ده بیا تسری مکای من قریتن اتون ډېر د کلوالو نه یا شادو قوت من قریت کا یا ډېر سخت په طاقت کې ستا د کړي نه هغه نه کته سېسته اهلک نه هلاک مړ کا غي فلا ناس لرم نو نو امدادی د پار چا بچ کړی اپامن کان را بینتی میرا بی یا تو په دلیل باندې رب دنا جهاد کوي کمن پچان راشا دین لهو تو اماری چې خیر تکړه شو ته بد عمل دا غد جان نه ناس و ته و او ما ته بیر کې د خواشا سړه وای هغه کوي مثل جنت تل د صفات د جنتا یو دې کول شي مو اید متو سن سن و دې کې وای نه من ما دو بو غیر یاسین نه به بد بنیا تازه و وانهار په دې کې وای ولی من لبن دش د پایو لم يتغير طعمه تامو نبی بر شو خوان دا دنیا پای پوری کی اور یو گھنٹہ بعد بس خرابی اگر با نو خرابی گی دعا پانار پدی کی بولی وی من خمر نہ شراب لذت الشاربین فون ور کوم کیس کون کو تا دنیا ہو بنی چویس کن بیاو دا پرتگیو دا پر کبھی تو پر دا پروتی پانار اپدی کی بولی وی من اثر مصطفی د گبین صفاشی گبین سے پاچوی سوکھ دا تر کے سور گبین دور پہ گوبو آ چاہیے نور باندھ کی دی نیچے غبت اس کو دی بس اچھے سپا گبین سے ملا اسے اشوک داس بھی پور باندھ کی دی پری باندھ زگ رہا سی برا گدک تل کی سپا گبین اوچے کم گند خیر وی کی دی اگر نور راوڑ خیر اور دے ہوگا زگو میں اور دے اس سپا اچھے گبین آئی پرو تیا من کلے سمرا تھا گبین والوں سنا سے ارے گبین سنگ سپا گی تو ماتا گزرے گا سپا کی دا شا تی سپا کے تم نے سپا را لی گئے ماشاء اللہ اس تسلی وقائی میں قاریتی نا اب تو ریز کلوارا یا شادو خمون خور مخی تلو پرون پیا من کل اس مرات ادھر دے پڑے کیار کس مامی وی ابھی مفتی خیج بار پسیمنا وہ جڑک کی راشی نسانگ و تراشی اگر نوشو کو فقط اب بلشوی اب ختمی گنا کھانا چستر دے کی راشی اب رادیت خواتا خدا پسو باندھا پا قرآن لگو رہے جو قرآن تھا کہنا تھا کہ ٹھیک شو ان شاء اللہ فری بان کامل کے کٹ کتور اللہ بہت قرآن دو جماپ کی جگہ کلے ٹھیک ہوا اب کامال دے کھڑی ہو جو قرآن تھا نہیں نہ نشت لے اکیلے ٹھیکی کے نہ بغیر قرآن نہ ہو دادر سپاہی قرآن خالص داخلی سپاہ دے قرآن امال پہ ڈیر لگ دی مزو نہ تھا تو مزو بیان روزو بڑے زیادہ کام دے تو شیمان دے پہ تو شیمان ایمان تھا کم ریڈیٹ خبر دی ایمان موافق ہے تو ایمان مخالف آگا پہ ذکر کہیں ولهم فيها من كل ثمرات دري بري كي اركز ما ميوي ده هر موسم پر پر وخي ابا خنا ده در زينا نو كمان ده پشان ده اچا جوا خالدون في النار يغميش گير كون كه بور كه قرا قرا ده نه ثقينا تك شوي و تقو ما ان حميمانا ات كول في باني و بغر مي فقط ما هو نو ٹوٹے ٹوٹے بکی سا کول می دے پدی دوبر وتو بیگی و منهم آباد نینا آ تو جی وکیری تا تھا تو وہ دہ مات نا تھے سم نا تھے ہتا دا خرج میں نے دیکھا ہتا کا چوری سا دکھوانا نو وہی آ کر تو اتر چور کر سو تپوا دا قرآن اگر حق پرو تو وہی مہدا کا رانے پا سوئے دو سا لگ دے اس طرح جی سوئے اب وہ دینا دی محمد صاحب سوئے نو اللہ اللہ کر دینا کسان دی کہ مور والا اللہ دے پڑھنا باندھے دے قرآن تھا نش دے قرآن نش رکھو تب عوام اطابری کئی دخ پر خواہشات ہوں و لدینا تھا دوا کران چی ہدایت یا سر کا تا طلب د ہدایت کو اهتدا طلب د ہدایت کو زاد همودن طلب د ہدایت کو قران تکي نه اسه زاد بغري لاله توفيق اور بغري تا منزل د تقوا دي د تقوا منزل جنت ته پاريان دون انتظار کوي منکرين مگر د قیامت راځي د ناصاف فقط جاء اشراطه يقين راغلي دي نشاني دي نشاني ادادي چې خدای مشران شي او سړی بلاند شي او دارانګه دوستان بخپل شي او د دوه صبر مله شي پلار نشي مله دې دې خبرې مړه په دې څه کوي اشته یقین راغلي دي نشانه لري فانا لهم چرته دې دایله اذا جاءتم کل شراشیتا فانا لهم چرته دې دایله بیا خلاص کل شراشیتا پن علم اذا جاء اتم ذکرام پن علم نو چرته ویل کچراش دیتا ذکرام پند دی پن علم نو پن علم نو چرته وی دیل نجات پن علم نو چرته وی دیل اخلاص دل خدام را اذا جاءتم خرجت ایت پند دی پند کی قران کریم اده وتا کین نجات بل شرط ملاو شو یا فانا لهم خمر بلا مثلا ایرو فانا شرط بی دیلا خرجت د نشانه ذکرام پند وسد بیا کدی قران تکین مسد اسدا بیا بدی قران تکین بیا بر شرط پند وو شو فانا لهم شرط بی دیلا نجات کله چراشیتا ذکرام پند یعنی پن علم نو چرته به دی لا نجات کله راش پن علم او می وخت بیا دماغ اور شو پن علم نو چرته به دی لا کله راش دی ته پن درسته دی بیا قران ته کینی بیا څه फायदा اوس ته وخت ته اوس کینا په علم داوته صورت داوته توحید په دی راکې په علم پوښه ان نو شاند لا اله الا الله چنیچے بلا ثوابی دی اللہ عنہ وستافر رضا مکا بخن اواران دا پارد گناہ اخبال تا تا ماتا وی بخن اواران دا پارد مومنان نور لما اگر پارد مومنانو خدو پس آر ابان کلام خو نبی رسام تا خکاری خو نبی رسام خو خو گناہ ہونا نو خو گناہ کرنے پیغمبر خو معصوم دی وستافر یاد آمان زم پا مان دا بوج دے یہ بیان کوا وستافر رضا مکا اور اول کوا دا بوج خوری مطلب دا قرآن بیانو چی در بان بوج دے اور بخنا غوار دا پارد مومنان تر دا پارد مومنان خدو والاو یعلم اللہ پواده منتقل لبکم پدا دا وقتورا سو ساسو وانش کم دا تن درس کناسی سبا کم دا ناسی پیاد انسو کم دا ناسی اللہ تا پتا اما سواکم از آخرت ٹکان استاسو اللہ تا معلوم دا رنبائیس بورا شوا رنبائیسا کم ترریب جہات تا حضویم ایزا کی دا منافقان بیانا ويقول الذين آمنوا ويقضن شيء ما رأى بخلي باني ورون اللي قلت شيء وصورة شبه ايك فايدان ذلك صورة قلت رأى اللي قلت شيء ورون اللي قلت صورة شيء جهادي جهاد پكار ده كمنافقه ميشه جهاد پكار ده فايدان ذلك صورة فقط رأى اللي قلت شيء وصورة شبه ايك جهاد اوكمي محكمت محكمت علماء وي وہ محکمتون شبہ کی جہاد بیانی خطا دا ہوئی غالبانا وذکر فیاد قتال اب بیان شوئی پہ کہ حکم دا قتال نوینے بتا کتان چی پڑھنو کے لئے مرد منافق دے گور بتاتا ندرین کا ندر المخشی پشاند کتو دا آکاسا چی روی وشرا غلی پاک باند مرگا لکھا چی مری ادا وار خطا دا کسانتے آسے وہی ودراؤن لگر شو سرچے کہ جہاد چی جہاد ہوئی ہر جہاد تا مرد شو دغه کله چې جاد راولېږې د صورت راولې په کوم د قتالي نو وینې با کسان چې وړون کې د مهاراج منافق دی ګور به تا ته په شان د کتو دغه سړي چې بیوشي راغلي په هغه باندې حالاتو ماتو مرګ دا سترګې به راوتي اور به خطایي فولا لهما نو لږ د دې د لګان له دغه حالاتو چې جهاد بد شي طاعتن لطاعت الله وقول معروف خام خا منل دادا دو کما او نا خاص بالکل جاد لکان خیر اللہ دب غور دئیلا و فاذا عدم علم غم قال لك او شراده الجهل فلا تدق الله قديس رختياك لا ترخ بلا وهذا وخام غور بيدي لا في جهادك فلا تيتم اتتوان لري ان توليتم هاتوان لري تاسم في وقت الجهاد نتوان لري عند دي تبسو بيرش بساد وخري بزمك يبدأ خوينو في جهاد نك مطلب فساد خوري كان جهاد تر فساد ختميجي په عمل کې دشمنی دي زیر سخت مثلا دا کی دي غلاګان دي چې جهاد شروع شي امر په خپل ټک شي انور شیان په خپل جهاد کې دا برکات دي هله په حاله ته ته ما ته تاسو ته اندای چې واخت دي جهاد نه ته اندای دي چې په تاسو بخور په دغه کار دي او تو قد تو ارحمکم پر کوي تاسو خپل وای خپل نو لای کله دا کړنج په لاند کړی دی الله پس پس مون ګمراه کانه کړی دی لا استره نه کړی سترګې دی اس ترغیب یعنی زجر پر انکار دا قرآن بانے افلا آیت تدبرون قرآن آتوج نکی منافقان پر قرآن کے منافق پر سوچ نکی ادا مومن خود سر دکی ان سوچ پر کم دان راشی تا جدان تا مومن وی بریتی خریلی دی او پٹکی واری دی او غلی غلی گردی دقا مومن او سوچ خود در سوچ کالا کی چی تڑی خود دکی کنا اگر دکی نا سر نا در منافق نا مخ کتلے افلا آیت تدبرون قرآن قرآن راغل سورت سواد کے تاز آت نمبر 29 کی کتاب اندرنا ولے کا مبارکم تادم شان کتاب راولے کا منگا دیرتا تھا لیدبرو آیاتی یہ بارش سوچ کی خلق ای پیاتون گو لیتا تکر اول الباب قرآن راغل سوچ لا پاتا میں سفیان حضرت سفیان لکی انزل قرآن لیدبرو وجعلوه لتلاواتن قرآن را لکر شو تلاوات دا شدیق خلق سوچ کی زان پر پوئے کی عمل پر کی انو گرد ای تلاوات دا چاہی پس جوڑ کا ای پس داری لوی چت کارو کا او چاہ تیسیم تجبیدو کا لوی کارو کا ادر ڈازا رہ تا تراوی کی پیسے پی گٹی دل را گلو قرآن افلا یتدبر قرآن آتوش نگرم ان کی دا منافقان پر قرآن کی ام علا قلوب اقبالو ام پر ماندبل بلکہ پڑھوں دو بدائی بانے تالی دڑھوں دی انہا را دینا تد دو بیا تجر اقینا قرآن چی واہ اختل دی جہاد نا یا دی قرآن نا علاق بانے پا خود شاگان بانے پا دان چی خارشو دیتا الہدا و کم دا اللہ چی جہاد دی نو اس شیطان سو اللہ ما شیطان خیستا کرے دیلا دا عمل دا دی کم چی او اختل وام لا لہم امید او میدور کئی دیتا تا خوشیخی تو نتر تا جانتا دی مرا ظاہر کے بیان نامہ دا سبب دا غلبی ظاہر کے بیان نامہ دا چھے شیطان پہ غالب شہرے والے دا پدی وجبانے قال ہوئے دی منافقانو للذین آقا سانتا کریو چاہی بد گنا مان نا دلہ آ کتاب چالا آگا لے آئی تے ہوئے انسان تیو حکم دا چھے مو امان دبا مو تابدارو کسا سو پی بادی رامی بادی کرنے بادی کرنے جہاد استاد بل لگی بدی شدم گم بدی شی دادی بانی دا شیطان چی غالب شو دا پا دیو جمانی قال ویدی آقا تانتا چی بدی گنو آقا کتاب را لی گلی و اللہ نو آقای تا دی وی سمتیو کم در چی چی چا قرآن بدی شایی تی وی سمتیو کم در چی مگا اومن استاسو پی باد امری پا باد کارون که باد کارون جہاد کے واللہ جہاد که مانگا جہاد بنکم واللہ علم اسرارا ما اللہ پودے پا پجرگو دے پا رازون دے ایوان دے پا کئے پا بیا تخویف اخری نسرنگی بی حال دے دے پا کئے پا حالوں اذا تا فرم ملائکا چکل روخو نخلی دے ملائکی ید ربون او جو واہی مخیر مہن دے وادبار مشعو کناتی دے پا یو لکہ درور سڑی تکڑا دا مخ دا سر رخ پیو لے اوزائی پیو لے اس بانے اب ایکال پر مخ ہوئی کرے پا قرآن ٹھو بان ظاہر کا پدی دا وحل دی پا قرآن اٹھو پا مخا پدی بانچی دی تباو امات خط اللہ دی روانشو آغشی پر چاہ خطا شو پایبان اللہ جہاد نا خلاف جہاد نا ناسو وکرو دی بدگرن رضوان رضا من تیاد اللہ دالار دا خود جہاد کوا پا بطا مالا بربار کرالا دی آمار مزن رجوع دو تا کرن رول لڑا ہم خاطی بلدہ دی پی قلوب مارادا اگمان کیا کرن چی پڑھون کی رئے مارادا تو منافقت اللہ یخرج اللہ و تعالی کارا بند کیا اللہ کینی دئی اچڑ کے کم گن دے اب اخکار خام خواب اخکار کہ اتفاق دے انکار دے ولو نشاء اخو جر خوخ جر منگل آرے ناکا من خام خواب اخیم تا تا دی فالا عرفتون تباو پی جانی دی لرا پنو خونی خان دی بانی ولو تعاری پنو خام خواب تو پی جان دی پیلا فیلا خرم کو پلا برو جا دی اتنار منار خبی با کئی اچم چگری با کئی ولو علم واما علم اللہ پی جانی لدی عملنا شفتش پی خلی بانی خبر کئی کئینا ولو نبدو انکم خام خواب تیان کو پتا دو بانی تردی پور چکارا کو منگا مجاہدین ساسون ساسون او سبرنا کلا کیدون کی ونبدو اخبارا کما ابیان کو کارا کو ساسو آل آتا ان الذين كفروا بیا تخویبون کرن تھا اگر کسان چین کار کر جہاد نا وصدو ان سبیل اللہ ابن شو بندور کی دا اللہ دا کتاب دا دا اللہ دا جہاد نا وشاق الرسول اخلاف کرد پیغمبر سان پر دان چی خار شو دیتا تو نا طریقی پر غم کی خادائی کن وما ملاتو کن ولین دور اللہ شیعا اگر نقصان دور نکی اللہ دین دا اللہ تا سیشے وصحب تو اما علاما درش بر باب کی اللہ دیا مال اگنے آنے کامال وغیرہ یا الذین آمنوا و ایمان والا و اتیعوا اللہ و من ایدر اللہ و من ایدر پیغمبر علیہ السلام و لا تبتلو اعمالکم امور بربادوی اعمال خبر چی خلاف دو قرآن سنت کی اعمال برباد شی این الذین کفر و اقنا قسان چنکاری و جہرنا و صدوان سبیل اللہ بنشو دالا دالا رنا جہرنا انکار کر خلق بند کر بند یہ خلم بند شو سم ہم نہ تو بیا مڑ شو پتا سے کہ وہ انکار کم کر جانا فلیں پر اللہ علم چرے چرے بخن بند کہ دیتا اللہ فلا تینو بیا ترغیب جہاتا نو سستی میں کوئی بھی جہات کے پتا تو الاسر ولا تدو ہمارا بلوئی کفار الاسر میں سلیتا وان تم آلون اتاس بے غالب ان کن تم مومنین کچرتا ٹھیک ہے مخصر شو پسورتے آل عمران ایک سو انتالیس کی وان تو اعلان کن تو مومن کچرتا منون کے دے دغود اصول وہی غالب ہے واللہ معاکم اللہ تاثر دا میت خاص سارے دا اللہ میت خاص سارے تاثر خصوصی دا ولین ترکم آمارکم ارگر کمبن کی اللہ ساس آمار انما الحیات دنیا تذہیب من دنیا یقین جوان دنیا اللہ ابن لوبی دی ولا ہون او تماشی دی وین تؤمنو کچرتا ہون تؤمنو بالجهاد ایمان را پا جهاد بانی وطا تغدانو سا سستانا در وقت داتا جرن استاسو ولا تعلکم اموالکم نگوڑی تانا طول مال نستاسو طول نگوڑی لگا ایسا ورکوا یا تعلکموها قشر وگوڑی تانا طول مال نا فیوخ پکم نزور کی پتا چالا بی بخم چھوڑ لگے نتا بخلو بخل باو کئی ارخ کارا بکی اللہ کینی استاسو ہا انتم خبر تاسو دا خلق اے منافقان تو دعونا رب اللہ شیلی تن پی قفی صدی اللہ چی خرج کئی پلار دا اللہ کے پس باس تانا من آسو یاب خرج بخل کئی وما یاب خرچا چی بخل کا مال ان لگو پدینا نفاینا ما خلوانا انا سی یقین بخل کا لقبل دا انا واللہ الغنی اللہ ربی پرواتا تحجات نشتے وانتم بقرات تاسو مختاجان اللہ تا وما اللہ کو چا اللہ المختاجی ختم کی وین تا تولا کو واخ ری مال اون لگو جار اون کو یس تا دل قومن غیر کوما رب ال اللہ یا قوم بیستا نو برستا سیان ونی تو ملا کو نام تار کوما یا ونی ستا تو پشانت سوس پوسا بی غیر تا نو مقصد سورۃ القتال فی سبیل اللہ.